fatale ko iskhala bi waxe yusuf yusuf li abi ñeel bayam ya abati yow sama bay inni naka man ra'aytu gisna ahada ashara fuk ben kaw ko ban ci bi diw ash-shamsa jentel wal khamara wer ra'aytu gisna len sajidene bi mu ñu sujjot li ñeel xala waxna bay bi de ko ya bune yow sama doom la taxus bur jangat ru'ya ka sa gente ala ikhwatika ci say mbokk fa yakino kon dinañu fexé la ka ñeela kay dañu fexé ina shaytana ka shaytani adu abna la mu biir bu daaji biir di insaan ñeñ ni ci dal ko ñu ya ta bi ka dana lay tan ila yalla woni kette gogum ya ci bëgg ya ta bi ka dana la tan rab ko sa borom def la nga def yonent o yo alam ka dana la xamal mi tawil ahadith fiim gente yi o yiti ma dina metali ni ma to xewal malika ci yow ci yonent wala aliyan xof ak ci ñoo ñaa xof ay doomam kama atam mahadam ko motale won ala ak way ci ñaari way jur mi xabi ko cëk ibrahim way saakh ak ishaq ci ñaari bay yoy mu le defon yonent dina la ko def inna rabbaka naka sabarun alimun aji xam la bi def yi hakimun aji xalen ci jëfëm balen lu neex mu ko retal la ko tek laqad kana bi nani nak na fi yusufati khabar yusuf wa ikhwati ak mbokam ayatun ay waré isra'ilin ñel way laaj ña seeni xabar isxalo bañ waxé de ñom doomi ñom lenn mbokk yusuf bañ waxé ne la yusuf gi ñane yusuf wa akhu ak mbokam binyamin abu ñoo gëna sopp ila abina ci sunu bay mina ak sunu wonan tanu usbatun bolo lan ina bana ak sunu bay la fi dalal nekkal ci ñoom te mu binen bu bir waxtu ray lan yusuf yusuf awet rofofu wala ngeen waccaka ardan ben suuf bu genn rewmi ko sori yaxmi dana wet lakum ñeleen waccu abbe ko seen kanamu bay ko takko no genn nek mil baadi ci ginaabu ginaabu fi yusuf joge digen ne digen nek xawmandew ni salen ñu yiw ngeetu li ngeen def xala wax na xayr ñu aji wax mi dum ci mbokay moy yahuda ilen la taqulu bi ra yusuf yusuf wal ko ngeen ka sanni fi ghayabati ci bi ci la ndebi beug yal taxetu dina ko for bandu sa yaat lenni tukki gati e kon tum dem nek ngeen faane di jep lol xalu ñu la ñew ne ya bana yo sunu baye malaka lan wala ñeel la ta'manna wa wulunu ala yusuf ci yusuf way nana ko nun la nation way laye bir lañu lo ho ñeel arsil bu yoni ka maana mo andam no xadan bu ëllëgé lu dem ci Allah ba na tay du sa tay wana la ñu ko am ñu binda ya tay way al ab musa tay tay ko way nana ko nu la habisu nu way gadal way samal nu lo ñeel ala wax bay bi ne len inni naka man la yahsunu ni dana may jaxalo anta sabo ngeen yobbu bi ci yusuf wa khafu daragal an yakulo bu kaleke adibu tilaga wantu teen khafilu ngeen way sagan an wal waliska xalo ñu wax ne layin akalo dem lek nak adibu tilla wana nu tan musbatun dim bolo inana kan dey la khasul way isal kon la khasul way katalan wala ma dhahabu bañu deme bi andak yusuf waj mo ñu dajalo dog an ye tax lu ñu def ko fi khayabati ci bi ci lendemi bënd ko ñu dog pour def ko ci ina bañu ka sumé bu banopi door ko doy dilako toroxal ko banopi yu war ko ci bir bënd waaw xayna wax yu nañu ilay ci yusuf ci bir bënd ñi ko sané banopi gol bëtu borom bi né wax yu nañu yusuf ci gën bënd la tunabbi annahum jinani da nga leen solo fi amrim seen bir bir mi ñu def da nga leen sa wax fi amrim haasa seen bir mi ñu def da nga leen sa wax bu hum la yasrun te duñu ko yépp wa jaawdi ko ñu abaw seen baye ashaan ci ge waxtu ge du wal bëtu ko dem seen baye ci wax ge yakko na di joy xalo ñu wax ni ya bana yo sunu baye inna naka nu zahabna dem nañu na sabbi ko doon sawante wa tarakna baye lu yusuf inda mata ina fa sunu yere ba ak lo balé kala ko sigu ci laga ma ant de yow du momi ngay wolu la nañel yow doon wolu dara nak wala na do te nekkon nu sadiq di wax deug wa jaaw ñu andi ala khamisi ci mu baam bi damin ci del ka ci bi ci ten del ji ko dur nañu del ci yusuf la te ñoko fa taxal bal xalax yaqub ne le bal li am sawal ka rafetal na lakum ñeen ak ko seen bakken am ran bir mo xel bi baaxul kay ngeen def ko yene ka defal pexé de waye ko sawrul magi ñaan ak muñ jëmil gu rafet go xey ti tagé du ci top wallahu ta'ala al musta'an mum lay dimaniko alamat lan xey ta ci fone yene kay melal diga tudde ci mbir yusuf waja di kan sayyaratun ay tikkat rombana ay tikkat fasalo ñu yoni waari doom ay ajrotal seen kalen di rotal yoni di len utal dox fa adla mu yor dalbahu bagam khala mu dal di wax ne ya busraaye wayna mbekte ya busraaye wayna sama mbekte hada qulam li akhilla wa asaruhu ñu japp bi daatal ngir mu nekkati marsadis da bañ ci gënë ñu leen yi sunu jamm le won bo xé dafa daw noko momon yusuf ne ci lay baña wax ndax bañu ray wallahu ya alim aji xamna bima ya'malun ci lañu jëf wa sharahu ñu jaay ko bi sama ci ngeeg wax seen gu ñak solo ngeeg way daraahim ay daram mahdudatan yu mahdudatan yu leen ay daram yu wañe rek lañ ko jaay ñeñ yi fuk ñaat ci daram ñeñ ñaat ci daram ak ñaar wa kanu nekkon nañu ñoom bokk mi la sahidene bokk ci way dëdd yi fi ci jaay ya jaayis wa xala waxna la ci gaaji waaji nga xamne istiraahu jende nak min misra waaji nga jende ci dekk biñu wax misra lim la ci waxna jabaram teral ma faawu waccu kay ne faana naxtale mu jariñu aw na taxiso wala nu jappe ka wala tan muy dom wala nu def ka dom ya ko mom waaji da do ko man lo am dom mok soxna ko saale kana ka non non nu musale yusuf ci gray musale ko ci ban nak makana la nu dara jale li yusuf ñeel yusuf fil ard ci sufsi suuf misra wal nu allimo ngir nu xamal ko min tawil ahadith firi jente yi wallahu yalla ghalibun ajnat la ala ambi ci biram walakin akasanat wa ila ci nit ni la yalla mo na xamuñu wala ma bala xaba nga xey jotna ashuddahu jot way goram on xey dem na jot na jot way gor ma am fan wera ate na ho joxnañu ko fuk man ak xam xam wa al xam xam ate ma al man ak xam xam degg diine o ko salika naka nonu nuko fay na ci non lay fay al mushrikeen way rafetal ya warawatu sakunaka alati jigeen ja nga xamne huwa mu yusuf ni bayti am ko ci neegam muy salikha sakunaka an nafsi ci bopam salikha sakuna yusuf wa ghalqat mu up al abwaab bunti neegu wa khalat mu wax mom ci ngeen jene ko heete lak ñewal khala yusuf ne maasallah ma ngi ñaan yalla musulma li ngi may woy ma def innahu naka mom rabbi sama sang ahsana rafatan mas way sama sax way innahu naka ngi mbir la yafu du taxamuk azalibul way toñ sama sang rafatan sama sax way burusna ka war e kep koy koy war do taxe wala khad hamat inane yitte wona mom diyete bi ci yusuf wa ham yitte wona yusuf yit bi hati mom ken ko ne mujjena la ka jiyen jey woyé am lu nek ci xol yusuf naka jiyen yitte wo yusuf yit ci bayram mo dal ñew ci mom gay abdanam rek luy banexu jiyen genn ci xalam dalika naka nonu mu gisé lay yi nga xamné mo dox digënté mé mu def lu bon dina sifa ngir mu mëna soppi anu ci mu so def jëf ju ñaaw yalla né ma dox seen digënté ba def lu ñaaw mu def mu baña def ak wuri wal fasak njaalo innahu naka mom yusuf min ibadina bokkani sunu jaam al mukhlasin ñi di way xelal wastabaha ñu dal jëkënté al baabu buntu wa xadat xottina mom ndaw sa xamiso bu mu yusuf indu burin ci ginaaw fatina mbugam yusuf ca ginaaw ga wal fayani fek ñom ñaar sayyidaha borom keru ku jeen dagal baab bu taxako buntam muy sangab deram xalak mo daldi wax mom ku jeel ma jisa uman deet pay ko xamne arada na man bi ahlika ci sawa ker su an lu ñaaw ku se soxna lu ñaaw deet payam illa an yujada lu may dañ fay wara tej aw azabul wala bugal alim ku metti dor ko dori metti xala wax yusuf ni fa hiya mom ndaw ci rawadet ni mom sakku anna fi ci sama bop wa sayda shahid shahid aji shahid min ahliha te ñoo ndaw sa moy doom bay taxam rek mu nga ko am ñu wax it ne bo ba ab xel la bu nek ci berso war ak na mëna wax ben xel bu ndaw la yalla dal li wax lo xel ba ci saate am ñu wax ne xel la bobu nek ci bu door jum dal ko wala in kan dem nek na khamiso bu bum yusuf qud dakhalat naka bil khubulin ci kan ko sa dakhat ndaw ci wax ne deug bo ko yusuf bi nakati bi bokkani ci way kan yi wen kan dem nek na khamiso bu bam qud fatet ko min dubul ci ginaaw ba ka dabat kat na fenn mom ndaw ci bo yusuf min sarikhal bokkani ci way de way wax de gey wala ma ra ba nga xey jeuker ndaw sa gis na khamiso bu bam yusuf qud dañu fatet ko min dubul ci ginaaw qala mu wax ne innahu naka mom sa wax ji nga wax nan mo don sakku bi kay di ko ne seen pexe la yeen jigen ni inna kay di ko danaka seen pexe azimun ajray la ni yes yusuf ne ka ya yusuf ahrit du mo yon han hasa ci mbir mi bul ka netelu ko wax bul ka netelu bul ko wax wa sakhri balu yow ndaw si ni tan bi nga sa bakar inna kina kay ko ti nek nga min khati ina bok ci way moy wa khala wax na ni sotul aw jigen fil madinati ci dekk ba na imra prince jabaru ku teddi dekk bi jabaru minister bi raayri moy sakku fataha ak xelem bu gor andati ci bopam khat shafaha murina ko ban tiofel manat manat ko muñ beug na ko ba manat la tey sagom ina naka non non jigen ni dal na raaha gis na lu jigen joju be dalal mu nek ci njum te mu gene bu reere ku bire bire wala ma samia bu mu degge mom salikha bi makrihi ne jew jigen ni kay jew ci dekk bi asalar mu yone ila jene ci jigen ni wa antadat muharra mu wajal lahu na ñeleen mu takkan ak sukkandiku kay waxe da ngay tok di sukkandiku wa at mu jox ko la waxe tan bepp jigen min hu na ci ñoom sikinan pa wa xalat mu wax mom ndaw sa mom salikha ne mu wax yusuf da ko ko jennal aleena ci ñoom wala ma ra'ayna hu bañu gise yusuf akbarnahu ñu magal ñu appelé ko nit wa khata'na bañu dog dagate ay deewna seeni loxo ja papay waxul nañu wax ne hasha lillahi ma hadha basharan jobantina ak yalla ki di doomu adam ki du nit in hadha dikki illa malakun may malaka karimun bu tedd bu wacce rek yor bindep nit way du nit ngir taram khalat wax jabar jabari borom minister bi ne fa zalikuna lolu nak allati moy li nga xamne lumtu nanni fi yedon gen ma ci mom ci bëgg wala khadrawatu minnani sakuna ka anfi ci bopam fa sahsama mu bañ mucc ba bañ wala illam yaqal minnani dem jeful ma amruhu li makay digal la yasjunan najd ka tecc wala yakunan dana nek min saqirin bok ci way toroxi ni toroxal ni qala yusuf dal di wax ni rabbi yusuf sama borom asijju kasabi ahabu mo gëna sopp ilay ci man mimma ta la nga xam yatuuna ni ñu may kay wowe ilay ñi jëm ci wa ila tasrif bo soppi wulé ani ci man kay dehu na seen pexé asbu dina jotté ilay ñi ak ñom wa kon dina nek min jahilin bok ci way reer yi way bakkar yi wa doxul sama digënté ñom dina bok ci ñi def bakkar parce jaba wuyu na la ho ñak rabbo borom wuyu ak ñaanam parce dafa bo soppi na anu ci ñom kay dehu na seen pexé innahu naka yalla fo mom asami moy aji deg ja wax ja al alim aji xam ji lepp lu ne jef suma bada ta fa feñ lahum ñeleen min baadi ma gina ba nga xamé na raaw gis nañu al ayati mandara gay tekkale ne yusuf deful dara ina bañu gisé ne yusuf ku set wiccal ci tuma ñu gis nak ne la yaj dun annahu dañu ko tej hatta hin bay waxtu ne ko tej abdir bay ko tejé ba da xala du gëna ma ho and ak yusuf asijna kasaba ba tayani ñaari xala yo xamné ci wa kër bur bi la won kanan yoral aw ñamam ak kanan yoral ak nanam xala wax na ahadu ma kenn ci ñom ñaar moy ki daan yor nan gi inni naka wan arani gis na sama bop gis na ni asiru ma ngi nangi nal xamran sangara ma ngi nal resin ma ngi nal resin ga nal bur bi lol la gënt waxala wax na al akhiru marom moy ka yoron ñam bu kay la yor nak mbur mi inni naka wan arani gis na ne ci gënt ahmilu ma ngi yëna ko xaraasi ci sama ko bop ko san pañe mburu daku di lek tay picci yëna ci mburuma nabina xabarnu wa solonu bi tawili ci tawilu gënt gi ndax ina naka na rak gis nañu lamina musse nga bok ci way rafetali ndax tam yi nga xam ne moo daan kay dàndal ne gis naa tool boobu ba dugg ñu ko recin boobu. am na ci benn recin boo xam ne bii ñaari ñetti cari tànn cari recin yoo xay am cëgg yu rafet tool bu naata naat may jël may tànn ci doom yi di ko nal ci kaas bi may jox góor bi. mu ne ko yow fekk bi bu leen kaa tontu daf leen ne laa yaati kuma du leen dikkal taamun aw ñam tur saxaani yoo xam ne des na leen ko wërsëgal du leen dikkal mukk ñam bu ñu leen di wërsëgale illaa nabatu kuma lu may dinaa di solo bi taawili yi ci taawilu gént gi xabla an yaatee kuma ba la jëkk bi mu laa laal bu mu leen laa dikkal zalikuma loolu mooy ñam woowu xabla an yaatee kuma la jëkk bi mu leen laa dikkal zalikuma loolu ma leen wax nag mi maa bokk ne ci loo xam ne àllam ne jàngal na xamal na ma ko rabbi sama borom indi naka man tarab du bàyyi naa mi la taxaw mi yii ne awlit laa yoom ñoo xam dañu gëm billaay ci yàlla wum te ñoom kaafiro ñuy aji wedd bil axira ci àllaxira bàyyi naa diine nit ñu mel noonu wattabaxtu topp naa mi la ta aabaa yi diine samay bàyyi ibrahim wa isaaq ak isaaq wa yaaqub ak yaaqub maa kaana nekkul yellu la naa ñellu àndu si kanuy bokkaaleeg billaahi ci yàlla min chey indi dara daalika tawxid boobu ma leen wax min fadlillaahi ci ngëneel yàlla àlle naa ci noonu bokk na ci ngëneel yàlla bu nuy gënal bunu bumu defal waxla waxla naa si ak defal kayit nit ñi walakin ak sanaas waaye lépp ci nit ñi laa si noonu du ñu gërëm yàlla mu ne leen nag da leen caawaxaale kéemaan mu leen yéen ñii dinañ leen jox ak dinañ indil añ añ boo xee nangam lay mel nangam lay mel añ boobu nag balaa ñëw dinaa leen wax gént gi ñu daal gis nag di xam-xam boo xam ne mosuñu ma dégg ko wax ñam boobu leen Yusuf wax ne moom lañ leen di indil ba ñam ma ñëwee noonu la mel mu leen yow mi gisoon ci git recin jooju ñetti banqaas recin yi nga gis ak na mu naate naataanga googu mooy buur bi mooy buur bi nga xam ne mooy nit ñetti banqaas yi moo di ñetti fan boo fi amee ñetti fan dinañu la génne ci kaso bi yóbbu la ci sa place ngay nar buur bi daal di wax ne gisoon mbur mi ñetti pañe yi nga gisoon yi nga yenu ko pañe mbur fi ay picc ñëw picc yi xëy ñooy fàdde lu mel ni xoob ak yu demee noonu ñooy ñëw di dal ci kaw mbur mi di ko cëf di dem mu ne ko ñetti pañe yooyu mooy ñetti fan ngay am boo amee ñetti fan dañu la génne dem ray la fàdd guñ leen fàdd picc yi leen fàdde ñëw jël ci mbur mi dem mooy dañ lay salat ponte la daaj la ci kaw ay ban mu ne waaye noonu man gént moom dara dañ la doon ne seetlu rek ñee ne dañ doon gént lu ne comme dafay firi gént ku ne ko wax mu ne waaye man gént moom dara mu ne ko nag odeel amul si fëstu finaas yi mbir mi yéen may laaj nag yàlla daal yàlla dogal na ko mu leen yaay saaxi may si ni yéen sama ñaari way àndandoo yi ci kaso bi am naa ahadu ku baandal kenn ci ñoom ñaar yem kenn ci yéen ñaar waaye payas xii dinay nangal rabbahu ab sangam xam lan sàngare na mu ko daan def amal aaxaru morom bi xoois la bu def na ko salab mooy dàkk ci ay bant ba taakul ba dina lekk tayru picce miras yi ay picce yi na ñëw janaaw di lekk ci kaw boppam mu dee picce yi tong ci kaw boppam ni muy tongee ci garab ñu ne ko dañ la doon nax gént moon mu ne ko xu dee atteef na nag alam bi mbir mi yàlla dogal na mbir mi da ci mbir mi xay tastafiyaa nii yéen ak may laaj fii ci moom yàlla dogal na waxaale mu daal di wax li la siy ñeel ko nga xay saa na jot wóor na ko ne anoo naa ji dana mucc mi xumaa ci ñoom ñaar Yusuf ne ko uskur lii nag ma fàttaliku inda rabbika fa sa borom boo demee sab sang na ma fàttaliku ca kaso bi fan saahu sàttaloo na ko seytaanu seytaane digra rabbi yi turu boromam seytaan fàttali na ko ba fàttalikul ab sangam yaa saahibay si ne yéen sama ñaari àndandoo yi nga xam ne yéen ma àndandoo man ci kaso bi arbaabu ndax ay yàlla mutafarixaatu ñu texalikoo mutafarixoon yu texalikoo xayru moo gën moo gën a jaadu ñi di leen jaamu amillaahu wala yàlla alwaayir ki di kenn alxaxaaru bi ngat ñëpp ku ci gën a yelloo jaamu maa taamu doon jaamu leen min duunihi bàyyi fa yàlla illaa asmaan lu may ay tur yoo xam ne sàmmaytu mu haa yéene ko tudde antum yéen wa aabaakum ak seeni bàyyi ma antala wa cawlu allahu yàlla bi haa ca jëb ci jaamoom mi sultaani benn lay benn digal bu ñu war a jaamu loolu innil kuk ma déet atte ba illaa lilaay lu mooy ñeel na yàlla rek amara digal digle ne moom yàlla allah taxabudu ngeen bañ jaamu illaa iyaa mi dul moom zalika tawxid boobu addiinul xëy mooy diine ju jub walakin ak sanaas waaye lépp ci nit ñi laa yaalamun xamuñu ya sayi bay ci ni yeen samay ñaar andalo ci kasso bi amma ahadukum andal kenn ci yeen ñaar way xidina nandal rabbo sangam xamran sangar amal akhar morommi way fayus la bu def ko salat moy dakk ci bant patakul bay lek tayru picce yi min rasé ci bopam di tong ci bopam bi ni tongé ci garab yi ñaka dañ doon la doon nak muna khudi atabnal amru birma allati ma nga xamne tastaqiyani yene may kubelo bi fi ci mom waxal waxna li la ci ñeel ka nga xamne dañ woor naka ne yusufa wax ka nga xey woor naka ne ando najin dana mucc min huma ci ñom ñaar ko cey ku ci mu nekkal wadkur li nak ma fatale ko inda rabbika fa sab sang ne mu fatale ko ma ci kasso bi ma ne fan sa fatale onako shaytan ci rabb bi mu fatale ku turu ab sangam amna yo xne shaytan mo fatale yusuf mu tudde boromam lumay nek fatale ko fa sab sang am ñu wax ne shaytané mo fatelo waja mo fatelo yusufa ci sangam bu ci nek mëna nek fa la bisa motax saxna mu yusuf ci sidni ci kasso bi dal sinina jiroom ñaari at wa xala wax na al malik bor bi nga xamne nak moy yiri rew mi yepp bokul ak ministre bi ki yoron economy rew bor bi nga xey moy malikul akbar mo genn bëri indi nak ara gisna sab am bakharat djom ñaari nak shimari yu doof ya tuluhu nadin lek sapun djom ñaar yi nak ayatun yulak yu yoy wa sabhasun bulat nak djom ñaari gup qudrin yu toy wa khara ak yenen djom ñaari gup ya bisad yu waw waw bu nek laxasu bu toy bu waw ne laxasu bu toy ngot bu nek kon ngot bu amul dara moy moy ci dess yi woy ay ngot lañu yu amul pet laxasu bu waxe dafa toy jiroom ñaari nak yu lakay bene boy topa naku sur wonnako ci biiram mune li la gën ya ayyuhal malaw yeen bolomi afuni ubbe len ma fi ru yaay sama gënte waxam len firi len ma sama gënte en kuntum dem nek ngeen tamburuna di kiri li ru yaay ñal gënte xalo bolomi nek adghaatu ahlam way jaxaso gënte la moy yi nga xamne dal ñaxam gënte la lu dara lu wax lu gënte di waxtane rek la way lolu du gënte bu ñuy tekki o ma nañu det nun bi aalime di way xam bi ta'wil aalam ci ta'wil gënte yo xey gënte jaxaso rek la wa fa nak wa xalal la waxe la ci nga xamne naja mucce ne bi ma ci ñaar ñam andalon ci kasso ba ka bu cion dal di waxne wadakara ko fatelikoo baada ummatin ginaaw biir mu fatale ko xalam dem ci yusuf malen dan tiru gente ci kasso ko mune ana man una bi hukum dalen solo bi tawi ni ci tawi lu gente gi fa asilu ni yoni len ne boy ko yonde mu dem ne yaayu ne yusuf ayu hasidif yow aji jotal ci deegal yow wi deegal bu jot bu dekk bi atina ubenu fi sabbi bakharatin jurom ñaari nak ci manin yu doof yaquluhuna yuhinu umgalen di lek sabbun jurom ñaari ajafun yu lak wa sab'isun bulatin jurom ñaari gup qudrin yu toy u khara ak yenen jurom ñaari ya bisat yu waw yo xey amul ay mort yo xey amul doof la ala yang ndax leman arjo ma delu ila na jëm ci nit ñi moy bor bi ak yow ak gaaya la lu ndax tay ñom ya la ma ñu xam li firi jenti yi bako yusuf la jëm ya ka bor bekk gën ala yusuf ne len tasrawona na ngeen bay da ngeen bay safa seen ni juroom ñaari at da ban ci baax na ngeen daan baye moy nang non lay toppalo di nang ba ma xassatum lu ngeen ko ba daruhu na ngeen ka baye ci sun bi ni ci gubam bu len ka bojj baye rek ci bu ko ndax bu baña yaq illa khalilan moy lu tuti mi ma ci lo xeta ko non di ngeen ka meena lek ci at mi lolou ngeen di bojj la dess baye rek ci bu bo ngeen baye ko ci ay mangase suma yaati topa dina dikam mi baani sala ci ginaaw lolou ginaaw juroom ñaari nak yoy juroom ñaari atina tangé yoy sabun juroom ñaari at ci daadu ñu bekkor tan bekkor mo ci top yakulna juroom ñaari at getu bekkor yoy ñoy lek ma xadam du lay jittalon ci juroom ñaari ati natangé ma xadam dum lahunna la gene jittalon illa khalilan moy lu tuti bima ci loxe tok suñu di jenk sangé ni ko denc suma yaati topa dina dikay min bari sala ko ci ginaaw lolou ati bekkor bu tegalo amu dina am ñew at mo xamne yu xasu def te xetale ñaata nit ñi fii ci aduna ñii dañu xettaliku. Ginnaaw bu juróom ñaari at yi matee dina am at boo xëy defee ci xettali nit ñi mooy ab taw dina ñëw. Juróom ñaari at yi bekkoor yi nag ca la ñuy nit ñi ñëw di wut lu ñu dunde ci réew mi. Bu fii ci at mi nga xam mooy toppaat ci juróom ñaar yëpp yu bekkoor yi yaa si loon dinañuy mën a nal resin ndax resin dina amaat mooy fukki at muy fukki at ak ñeent ba ko juróomeel nag ca la naataanga door a ñëwaat. Waxaale boobu waxee loolu nag waa ji dellu wax ka buur bi waxaale wax na almalik buur ba ba ko ndaw la ñëwalee mu ne itu nii bii andil man andil me andil leen ma ki firi jënt gi bala maa jaaxu ba ma xëy dikkal na ko moom Yusuf bala maa jaaxu ba dikkalee Yusuf rasulu ndawal buur ba ba ndawal buur ba demee ca Yusuf xaala mu ne Yusuf bañ ak yenn mu ne ko buur bi ne nga ñëw mu ne ko irjix dellul ila rabbi ci sab sang fas alhu nga laaj ko maa baalu li soti lan mooy mbiru jigéen ña ala ki jigéen ña nga xam ne xattaax na dogoon nañu ay deewoon seen loxo in rabbi ne ko samab sang alimun aji xam la bi kay diina seen pex delluwaatal samab sang laaj jigéen ña dagoon seen loxo bu leen laajee ba xam ne defuma dara may door a génn mu dajale jigéen ña xaala mu ne leen maa xat bukk na lan mooy seen mbir israwattu na bëggee di sàkku yusufa yusuf ànd na fii ci boppam xool na jigéen ñe ne anchalillahi sore nañu yàlla bi yàlla wala moom maa ali naa mosunoo xam ali ci yusuf min suur ci def lu ñaaw nu daal xamuñ ci moom lu bon xaala daal di wax ibratul ansis jabari ansis ne al aana léegi day alxasa leer na alxaqu dëgg léegi nag dëgg leer na ana man ndaw si raawatoo maa ko sàkk woon ànd fii ci boppam way noonu ko yusuf la bina sadixil bokk ci bokk na ci wéy kuy waxe lu ma waxoon yëpp dëgg la maa ko doon maa ko sàkk woon